لإیلاف قریش. بعضی میگویند که این سوره جزی اون سوره هست، لإیلاف قریش. اونا را خداوند عزوجل تارمار کرد به خاطر چی؟ به خاطر إیلاف قریش. یعنی به همین منظور إیلاف میگویند سفرهای زمستانی و تابستانی که میرفتند و مردم با اونها محبت میکردند. یعنی بعد از اون وقتی که چون قریشی ها در تابستان به سمت شام میرفتند، در زمستان به سمت یمن میرفتند برای تجارت و همچنین برای ییلاق و قشلاقشون کوچ کردنشون که در موسم های مختلف میرفتند، هر جا که میرفتند با محبت مردم، با استقبال مردم مواجه میشدند. لذا الله میفرمه ای قریش، من چنان عزتی به شما دادم، لإیلاف قریش، ای انظروا لإیلاف قریش. این الفت و محبت قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، یعنی رفتن اونها در سفر زمستانی و تابستانی، زمستانی الى اليمن و الصيف الى الشام. نگاه کنید که مردم با اونها چه برخوردی میکنن، چه محبتی میکنن، چه عرض کنم که لطفی نسبت به اونها دارند. لذا وقتی که خدا به اونها این همه احسان دارد، اونها باید چیکار بکنن؟ وظیفه قریش چیه؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، باید عبادت کنن رب این بیت را، این خانه را، الذي اطعمهم من جوع، این خانه ای که الله عزوجل به اونها خوراک داد، وادی لم یزرع هست، از گرسنگی الله اونها را نجات داد، و آمنهم من خوف، و از خوف و از ترس الله عزوجل اونها را ایمن کرد، امان داد الله عزوجل. هر جا که می رفتن در سفر و حضر، کسی جرأت نمی کرد به مکه چپ نگاه بکند، و در سفر که می رفتن کسی با اهل مکه کار نداشت، به اونها تعرض نمی کرد. چه جایگاه والای الله به اینها داد. پس اینها باید فلیعبدوا رب هذا البيت، رب این بیت را عبادت کنند، نه این بت های باطل را.